To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVa już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, minęła 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie poleci do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. O swojej decyzji poinformował Benjamina Netanyahu, szefa izraelskiego rządu. Tłum chętnych do zdobycia Łysicy. Dlaczego dziś wiele osób postanowiło wejść na ten szczyt? O tym już za chwilę. Dzwony powróciły na wieżę znanego na całej Białorusi kościoła świętych Szymona i Heleny w Mińsku. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz zastąpi premiera Mateusza Morawieckiego podczas szczytu państw Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu. Decyzja premiera to pokłosie czwartkowej publikacji Jerusalem Post. Dziennik podał, że podczas pobytu w Warszawie premier Izraela powiedział, że Polacy kolaborowali z nazistami w Holokauście. Później kancelaria Benjamina Netanyahu podała, że izraelski premier w żadnym momencie nie przypisywał Polsce ani polskiemu narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie popełnione w czasie II wojny światowej. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk tłumaczy jednak, że wypowiedzi te wygenerowały kolejne dyskusje, gdzie padło wiele niesprawiedliwych i nieprawdziwych oskarżeń pod adresem Polski. Dlatego w konsekwencji taka, a nie inna decyzja premiera Mateusza Morawieckiego. O swojej decyzji Mateusz Morawiecki poinformował Benjamina Netanyahu w czasie rozmowy telefonicznej. Była dłuższa i dobra, ocenił Michał Dworczyk. Efekty konferencji bliskowschodniej w Warszawie komentowali dziś goście Polskiego Radia 24. Według Ryszarda Czarnyckiego z PiSu Polska ma do odegrania swoją rolę w relacjach z Bliskim Wschodem. USA i Unia Europejska, a zwłaszcza ci główni playmakerzy w Unii, czyli Francja i Niemcy, mają w tej chwili diametralne zdanie, gdy chodzi o Teheran. Polska może być pomostem, który będzie łączył USA i Unię Europejską i tą rolę w naszym interesie jest odegrać i zbliżyć Waszyngton z Brukselą, czy też Paryżem i Berlinem. Poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki mówił, że konferencja będzie miała negatywny wpływ na nasze stosunki z Unią Europejską, tym bardziej, że zabrakło jej czołowych przedstawicieli. Amerykanie na konferencji powiedzieli, że oczekują, że Unia Europejska porzuci porozumienie z Iranem i dołączy do sankcji amerykańskich. Odpowiedzi unijnej nie było, bo nie było nawet pani Mogherini, nie było komu tej odpowiedzi przedstawić. W dwudniowej konferencji w Warszawie poza przedstawicielami polskich władz uczestniczyli m.in. wiceprezydent oraz szef dyplomacji USA, a także premier Izraela i przedstawiciele krajów Bliskiego Wschodu bez Iranu. Zmieniamy temat. Ponad 70 osób uczestniczyło w zimowym wejściu na Łysicę, czyli najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. W ten sposób uczcili 39. rocznicę pierwszego zimowego zdobycia Monteverestu przez dwóch Polaków, Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego, zimą 1980 roku. Dziś Łysicę postanowiła zdobyć m.in. pani Agnieszka. Dzisiaj, korzystając z pogody, trudno było zostać w domu. Po górach się cudownie chodzi. Świetnie się oddycha świeżym powietrzem, a poza tym Góry Świętokrzyskie są piękne. Na szlaku prowadzącym na szczyt Łysicy spotkać można było także turystów spoza województwa świętokrzyskiego. Agnieszka i Waldemar Lada w Góry Świętokrzyskie przyjechali aż z okolic Garwolina koło Warszawy. Generalnie w Górach Świętokrzyskich to przyjeżdżamy co kilka lat. Natomiast dzisiaj jesteśmy po raz pierwszy, można powiedzieć, zimą na Łysicy. Chociaż pogoda jest taka, jaka jest. No bardzo piękna ta rewelacja dzisiaj. Zresztą widać na trasie, że ludzi jest pełno. Nogi nie bolą? Nie, zaprawieni w bojach jesteśmy, także nie ma najmniejszego problemu. Trudno nie było, bo my w ubiegłym roku byliśmy, spinaliśmy się na Babią Górę, na Baranią Górę, więc tutaj potraktowaliśmy to jako spacer, ale super pogoda, rewelacja. Bardzo przyjemnie. Na Łysicę poprowadziły dwie trasy, obie grupy spotkały się po 13 na szczycie. Dzwony powróciły na wieżę znanego na całej Białorusi kościoła świętych Szymona i Heleny w Mińsku. Trzy dzwony oddane w Polsce poświęcił dziś arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, zwierzchnik białoruskich katolików, a na uroczystości był nasz korespondent. Dzwony zrzucili z wieży kościoła i zniszczyli komuniści w 1923 roku. W czasach Związku Radzieckiego kościół ten, tak jak większość świątyń, został zamknięty i zamieniony na kino. Został zwrócony katolikom jako pierwszy kościół w Mińsku 30 lat temu. Metropolita Tadeusz Kondrusiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że dzwony są nie tylko upiększeniem świątyni. Dzwony są przede wszystkim dlatego, aby budzić sumienie człowieka. Centrum Mińska jeszcze 40 lat temu nie było żadnego kościoła w ogóle. W tak ogromnym mieście dzisiaj są kościoły i na kościołach biją dzwony. Ksiądz Ładzisław Zawalniuk, proboszcz kościoła, mówi, że dzwony będą swoistym głosem świątyni. Dzwony teraz będą zwoływać ludzi i na nabożeństwa i zachęcać do wiary. Remontowany kościół świętych Szymona i Heleny nazywany jest również czerwonym kościołem od koloru przywiezionej z Częstochowy cegły użytej do jego budowy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. I na koniec jeszcze bardzo dobre wieści z Niemiec. Piotr Żyła, trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen, wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.

i na mostach. Trzeba, trzeba. Według koloru włosów sukien. Trzeba, trzeba. I według wzrostu. Pod papugami. Nawet wtedy, gdy muzyki brak. Pod papugami kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Dziś w Trójce Czesław Niemen. Bardzo serdecznie polecamy. 11 minut po 17. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trzecia strona medalu. Bardzo serdecznie witamy Państwa. Jan Kałucki i Michał Olszański. Bardzo lubimy, kiedy trafia się taka jak dziś niedziela. Za nami konkurs Pucharu Świata w Willingen, przed nami finał koszykarskiego Pucharu Polski i mecz Legii z Krakowią na Łazienkowskiej. Tam będą nasi sprawozdawcy. Na początek oczywiście gorący temat. Czy Stefan Horngacher po Mistrzostwach Świata nadal będzie prowadził naszych skoczków i podpisze kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim? Zaproponowaliśmy Horngacherowi 3-letni kontrakt do Igrzysk Olimpijskich. On się z tym zgodził. On ma wszystko w tej chwili, co potrzebuje. Ja wierzę, że on z nami zostanie. Horngacher jest bardzo rozchwytywanym trenerem, a najbardziej rozchwytywaną ostatnią polską sportsmenką jest Kurczak oczywiście. Moja pierwsza trenerka nazwała mnie Kurczakiem, bo wyglądałam jak kurczaczek, bo nosiłam bardzo taką żółtą, puchową kurtkę. Może Kurczak nie odzwierciedla tego, kim jestem, ale to jest coś, co po prostu ze mną jest i wszyscy mnie tak nazywają. To oczywiście Natalia Maliszewska, która przywiozła do kraju Puchar Świata w short tracku. Trwa 22. kolejka Ekstraklasy. Za niecałą godzinę Legia zagra z Krakowią. Będzie chciała wykorzystać potknięcie lidera w Kielcach. No cóż, nie udało nam się wywieźć 3 punktów i trzeba na to spojrzeć w kategorii straty 2 punktów. To oczywiście trener Lechii Piotr Stokowiec. Omówimy kolejkę po 18, a trwa mecz Zagłębia Lubin z Miedzią Legnica. Jest 83. minuta, 3-0 dla Zagłębia. To w Lubinie, a w Toruniu trwają halowe Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Bieg na 1500 metrów wygrał Michał Rozmys. Jestem zaraz po chorobie, w sumie jestem nadal chory, podziębiony i nie chciałem szarżować. Wygrałem i jest to mój złoty medal i to pokazuje, że jestem w dobrej dyspozycji na Glasgow. Nie tylko sportowcy zmagają się z przeziębieniem, my także możemy pokłaskiwać oczywiście, ale mam nadzieję, że Państwo będą wyrozumiali, bo przecież wszyscy tutaj mamy ten teraz czas, kiedy zmagamy się z różnego rodzaju dolegliwościami, ale Michał Rozmys pokazał, że jest w dobrej formie. Mamy nadzieję, że także my będziemy z Państwem do godziny 19 w jak najlepszej formie. Kibiców piłki nożnej i tych, którzy uwielbiają historię tego sportu, nie zawiedzie dziś Stefan Szczepłek. W naszym cyklu Niepodległa 11, czas na Legię, tę powojenną. Otóż z powodów politycznych w roku 1949 zmieniono nazwę klubu na Centralny Wojskowy Klub Sportowy, co było dosłownym tłumaczeniem rosyjskiego sformułowania CSKA, czyli Centralny Sportiwny Klub Armii. No i ktoś wiedział z Państwa, skąd pochodzi to CWKS, Legia? No proszę, Centralny Sportywny Klub Armii. A teraz już jest KP Legia, ale o Legii jeszcze będziemy dzisiaj dużo mówić, ale będziemy także w Stanach Zjednoczonych, bo tam trwa największe święto koszykówki, All-Star Weekend. A skoro mowa o NBA, to też warto powiedzieć, że dziś wyjątkowy dzień, bo 56 lat kończy legenda NBA, czyli Michael Jordan, jego powietrzność. Cóż możemy mu dać? Na pewno piosenkę. Dzisiaj w programie dostanie dedykację, a Państwo mogą zadzwonić do nas i powiedzieć, kim dla Was jest Michael Jordan. 22,7 trójek. Elżbieta Różycka już jest do Państwa dyspozycji. Dziś naszym gościem będzie także Piotr Wesołowicz z Gazety Wyborczej, ekspert koszykówki, bo nie tylko tylko porozmawiamy o Pucharze Polski, gdzie po godzinie 18 w finale Stal Ostrów zagra z Arką Gdynia. Tam będzie nasz kolega Filip Jastrzębski, ale będziemy zapowiadali wielkie emocje związane z występem reprezentacji. Przed nami dwa decydujące mecze z Chorwatami i z Holendrami. I niewykluczone. Wystarczy nam jeden mecz wygrać i jedziemy na mundial. Wow, będzie niesamowicie. Pierwszy raz od ponad pół wieku, więc tak jest. Wyjątkowa rzecz. Proszę Państwa, przed chwilą już w serwisie naszym głównym mówiliśmy o tym, co wydarzyło się dziś w Willingen. Powiedzmy, po pierwszej serii byliśmy oczarowani. Trzech Polaków i przed nimi tylko Rioju, który miał świetny skok, ale wydawało się, że nasi będą atakować. Tymczasem, jak to ostatnio bywa w tej drugiej serii, troszkę spuścili z tonu i ostatecznie tylko Żyła. Piotrek Żyła jest na podium. Tak jest, Piotr Żyła jest na trzecim miejscu, na drugim miejscu Markus Eisenbichler, a jeśli chodzi o pozostałych Polaków, Dawid Kubacki na miejscu piątym, Kamil Stoch na miejscu siódmym, Jakub Wolny na miejscu szesnastym. Jeszcze tak szybciutko spojrzę na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Ryoyu Kobayashi 1620 punktów, Kamil Stoch 1145, więc ta przewaga Ryoyu rośnie. W każdym razie o skokach już za chwilę więcej, bo temat najważniejszy, czy Stefan Horngacher nadal poprowadzi po Mistrzostwach Świata nasz zespół i przez najbliższe 3 lata do igrzysk w Pekinie pracować będzie z Polakami. O tym za moment, bo teraz już Mateusz Fusiarz i bieżące informacje. Zanim o tym, co dzisiaj, to wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego wieczora. Kolejnego magicznego wieczora w wykonaniu Krzysztofa Piątka. Nasz snajper zdobył 2 bramki w wygranym 3-1 meczu Milanu z Atalantą Bergamo. Znów słynny włoski komentator Tiziano Crudeli miał okazję do zaśpiewu. Pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, pio, spettacolo Bergamo nel secondo tempo. Piątek, Piątek. Piątek ma teraz 17 bramek i traci 2 gole do Cristiano Ronaldo. Arkadiusz Milik ma 12 trafień, ale dzisiaj może coś dorzucić, bo o 20.30 mecz Napoli z Torino. Nie możemy przejść obojętnie obok tego, co wydarzyło się w Madrycie. Real przegrał 1-2 z Gironą i teraz przewaga Barcelony nad Królewskimi wynosi 9 punktów, 7 nad Atletico. Sprawa mistrzostwa chyba powoli się rozstrzyga. Niespodzianka na Bernabeu, bez niespodzianek w Ore. I to już powoli staje się nudne. Marcel Hirscher po raz trzeci w karierze został mistrzem świata w alpejskim slalomie. Mimo przeziębienia Austriakowi udało się zgarnąć już 2 medal na tej imprezie, a 11 w karierze. Zostajemy w Szwecji, ale przenosimy się nieco bardziej na południe, do Karlstadt. Tam rajd Szwecji już zakończony. Najlepszy Estończyk Ott Tanak, drugi Finn Esa-Pekka Lappi, a trzeci Belg Thierry Neuville. Nieco niespodziewanie, ale niżej panowie Sebastianowie. Lepp był 7, a Ogier, obrońca tytułu, dopiero 29. Po rajdach Formuła 1 niepokojące informacje docierają do nas ze stajni Williamsa. Zespół Roberta Kubicy poinformował, że opuści pierwszy dzień testów na torze Katalunia koło Barcelony. Powód? Ekipa z Grove nie zdążyła z optymalnym przygotowaniem samochodu. Skoro nie jutro, to we wtorek, a Kubica wyjedzie dopiero w środę. Ale chyba potwierdzimy, jak już zobaczymy. W Plusslidze mecz Trefla z Jastrzębskim Węglem, wynik 1-3. Później jeszcze Skra zagra z Kuprum. I na koniec jeszcze następstwa przykrej sytuacji z wczorajszego meczu Ekstraklasy. Złe emocje buzowały podczas starcia Jagiellonii z Wisłą Płock. Miało nawet dojść do ostrej wymiany zdań pomiędzy Tarasem Romańczukiem a Dominikiem Furmanem. Według gracza Jagiellonii, Furman nazwał go banderowcem i farbowanym lisem, a dziś w specjalnym oświadczeniu gracz Wisły oskarżeniom zaprzeczył. Sprawa jest rozwojowa, ale niesmak pozostaje. Oj tak, powiem szczerze, że kiedy tak się przyjrzeć tej sytuacji, ciekaw jestem, czy ktokolwiek mógł to słyszeć, bo jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, ja to powiedziałem, ty to usłyszałeś i teraz ja ci nie potwierdzę tego, co ty usłyszałeś, no to sprawa zostaje między dwoma panami. Potwierdzają to zawodnicy Jagiellonii, ale z drugiej strony mogą stać po stronie Tarasa Romańczuka, bo to kolega z zespołu. Z tego, co wiem, jest słowo przeciwko słowu, no komisja ligi chyba musi zainterweniować, moim zdaniem. Zdecydowanie, panowie, ja rozumiem, że są emocje, ale jednak troszkę szacunku wzajemnego przydałoby się. Proszę państwa, teraz sprawa związana ze skokami. Za nami 3 dni skoków w Willingen. Możemy być zadowoleni. Polacy najpierw zdeklasowali rywali w drużynówce. Później naprawdę dobrze skakali, choć dzisiaj pewnie mały niedosyt, bo liczyliśmy, że będzie lepiej. Tymczasem trzecie miejsce serii, tak. Piotra Żyły. Ale przed zbliżającymi się Mistrzostwami Świata, a także na temat tego, czy jest szansa, że Stefan Horngacher pozostanie na kontrakcie z PZN-em, z Apoloniuszem Tajnerem, prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, rozmawiał nasz kolega z Radia Kraków, Kuba Niziński. Panie prezesie, Mistrzostwa Świata to jest teraz cel numer jeden, jeżeli chodzi o polskie sporty zimowe, narciarstwo, przede wszystkim o skoczków narciarskich, bo chyba tutaj mamy największe nadzieje, jeżeli chodzi o medale. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że okazuje się, że nasza grupa, jako zespół z wyraźnym liderem, Kamilem Stochem, to na co właśnie czekaliśmy, jest świetnie przygotowana, że te wyniki, ale też ostatnie starty, również te wcześniejsze, wskazują nam w tej chwili taką cotygodniową poprawę i wygląda na to, że na Mistrzostwach Świata oni będą wszyscy w swojej optymalnej formie. No a 23 lutego mamy konkurs indywidualny, 24 konkurs drużynowy na skoczni Bergisel w Innsbrucku i potem pierwszego na skoczni 90-metrowej, 1 marca i 2 marca konkurs miksowy z dziewczynami. Samo Zeffelt jawi się nam bardzo dobrze, tym bardziej, że nasi biegacze, czy właśnie biegaczki, nie pojadą w roli statystów. Myślę, że też z szansami do 8 miejsca i sztafeta kobiet, i sprinty kobiet. Planuje występ jeszcze Justyna Kowalczyk. Bo pani trener cały czas młodszym zawodniczkom pokazuje kolejność w szeregu. Już zdarzało się jej w pojedynczych biegach przegrać z Izabelą Marcisz czy z Moniką Skinder. Także to akurat jest bardzo dobre, bo Justyna ciągle trzyma poziom, powiedzmy, światowej trzydziestki. I jeżeli w pojedynczych biegach dziewczyny, te młodsze, juniorki jeszcze, ale już ją doganiają, zresztą dzięki jej pracy własnej z tymi dziewczynami, no to jest pocieszające, bo to jest dopiero rok, a wytrzymałościówka potrzebuje więcej czasu na rozwój. W związku z tym, jak już jest tak, to znaczy, że jest dobry kierunek szkoleniowy i nadzieje na wysokie wyniki za 2-3 lata, a wtedy będą Igrzyska Olimpijskie. To wszystko ku temu zmierza. A kto poprowadzi polską kadrę skoczków do Igrzysk Olimpijskich? Bo to jest najgorętszy temat teraz. Tak, ale jeżeli chodzi o Stefana Hungachera, o którego w tej chwili już wiemy, że bardzo zabiegają Niemcy, to już mogę zdradzić, że podczas spotkania w Zakopanem, podczas Pucharu Świata z Adamem Małyszem, gdzie jeszcze raz wróciliśmy do tematu kontynuacji pracy, czyli rozmowy ze Stefanem Hungacherem, on już nam wtedy sygnalizował, że ma codziennie telefony i naciski z Niemieckiego Związku Narciarskiego. Wtedy jeszcze o tym nie mówiliśmy. Teraz już sam mówi, że to trwa i oby trwało jak najintensywniej, bo nikt nie lubi, jak się go tak nagabuje. A myśmy się umówili, że wracamy do rozmowy w Zeffelt. Zaproponowaliśmy Hungacherowi 3-letni kontrakt do Igrzysk Olimpijskich. On się z tym zgodził. On ma wszystko w tej chwili, co potrzebuje. To już po Pyeongchang tam postawił warunki. Chce mieć to. A chodzi o jego wynagrodzenie, tylko o to, co mu trzeba zapewnić w tym jego warsztacie trenerskim, żeby chciał z nami dalej pracować. Wszystko to mu zagwarantowaliśmy. To się dzieje wszystko. Jemu się tak dobrze pracuje z naszymi zawodnikami. Sam to stworzył, prawda? Że ja wierzę, że on z nami zostanie. No a sam jest w niezręcznej sytuacji, bo jest naciskany. Niemcy narobili trochę zamieszania. Myślę, że to jest też fragment jakiejś tam sportowej wojny psychologicznej. No trudno, tak się dzieje, a my zachowujemy spokój. A czym byśmy mogli przekonać Stefana, żeby został? Nie, już niczym. Myśmy już wszystkie nasze argumenty przedstawili Hungacherowi. Zresztą mógł je tylko wysłuchać, bo on się zgadza z tym, że chciałby bardzo z nami kontynuować pracę, a Niemcom powiedział, że da odpowiedź, jak zakończy pracę z naszą reprezentacją. No nie powiedział kiedy, więc ja naprawdę daję sobie 1% więcej niż 50%, że on z nami zostanie. Jestem w stałym kontakcie z Małyszem, Małysz też rozmawia, ale zachowujemy się fair względem siebie, to znaczy... Jak się umówiliśmy, to czekamy, no i cóż, jesteśmy na tyle poważni, że poczekamy i już tym Zeffelt dostaniemy jakąś informację. Dużo przemawia, że jednak zostanie. Czy w Polsce już jest ktoś, kto mógłby Stefana zastąpić? Nie mówię teraz, ale na przykład za rok, za dwa. Czy to dalej na ten moment jest kierunek zagraniczny? Powiem, że nie szukamy, nie rozmawiamy z nikim, dlatego że... Żeby niepotrzebnie nie zaogniać sytuacji albo nie dawać Hungacherowi do zrozumienia, że kogoś tam szukamy. Nie, jeżeli by się rzeczywiście zdarzyło, że podejmie jakąś decyzję taką, że no nie wiem, odchodzi, to my sobie będziemy musieli poradzić i na pewno sobie poradzimy, ale nie robimy w tej chwili dodatkowego zamieszania, żeby podejmować jakieś rozmowy, które we współczesnym świecie się nie da ukryć, więc po prostu nie rozmawiamy. Tyle Apoloniusz Steiner, no, bardzo jesteśmy ciekawi decyzji Stefana Hungachera. No, rozmowy będą się toczyć jeszcze po Mistrzostwach Świata, ale jeszcze popatrzmy na to, co działo się dzisiaj w Willingen. Patrzę na klasyfikację generalną. Willingen 5 wygrał Ryoyo Kobayashi, jest na pierwszym miejscu, drugi jest Piotr Żyła, trzeci Karl Geiger, czwarty Kamil Stoch, piąty Dawid Kubacki, czyli Polacy w czubie. No, przed Zeffelt to jest naprawdę, mam nadzieję, że będziemy przeżywali bardzo miłe chwile podczas Mistrzostw Świata. To mamy taką dedykację, proszę Państwa, muzyczną. Jeszcze dodam, że zakończył się mecz w Lubinie. Zagłębie wygrało 3-0 z Miedzią, takie derby Śląska Dolnego. A my mamy taką dedykację właśnie dla naszych skoczków, dla Adama Małysza, dla Apoloniusza Tainera i dla Stefana Hungachera. Let's work together, panowie. Pracujmy do Pekinu. Zespół Kenneth Heath, rok 1970. Pięknie to brzmi cały czas. Proszę Państwa, bez wątpienia najgorętszą postacią sportową tego tygodnia była Natalia Maliszewska. Miałem tę przyjemność, że w czwartek była gościem programu Pytanie na Śniadanie. Bardzo ładnie porozmawialiśmy z naszą cudowną zdobywczynią Pucharu Świata w short tracku, ale nie mogłem sobie odmówić, by także nie przeprowadzić krótkiego wywiadu dla Państwa, dla Trójki. Zapytałem, czy Natalia zdaje sobie sprawę z tego, co się wokół dzieje. Czy to jest sen czy jawa? Ani to chyba, ani to. Ja jestem świadoma i wiem, że to, co zrobiłam, powinno kiedyś nastąpić, ale że ten sezon aż tak pięknie się rozpoczął i tak pięknie się skończy tak naprawdę, jestem z siebie dumna, że moja praca po prostu owocuje. Czyli nie musisz się uszczypnąć, żeby uwierzyć, że masz Puchar Świata? Nie, nie muszę, ale jednak wydaje mi się, że muszę troszeczkę się zregenerować i wypocząć, bo to zmęczenie zakłóca niektóre rzeczy, że rzeczywiście jeszcze czasem to do mnie nie dochodzi, więc mój chłopak Piotr, który jest tutaj ze mną, wstaje już drugi dzień z rzędu i mówi mi: Natalia, przypominasz sobie, wygrałaś Puchar Świata, także pamiętasz o tym, tak? I się śmieje w domu ze mnie. Ale muszę odpocząć i rzeczywiście ogólnie ten szum, który się dzieje, że jest dużo o short tracku, szczególnie o dyscyplinie, to cieszy bardzo. No podobno Białystok oszalał na twoim punkcie. To bardzo miłe i to, że prezydent i zastępca prezydenta, ludzie w Białymstoku, ogólnie to, że dyscyplina jest teraz bardziej znana, to mnie jeszcze bardziej motywuje i cieszy, że tak godnie reprezentuję. Mówisz o takim zmęczeniu fizycznym, no wiadomo, organizm ma swoje bariery, ale tyś psychicznie też sobie troszkę utrudniła życie ostatnio, bo cała ta historia z regulaminem, musiało cię to nieźle kosztować. Nie, bo ja już mówiłam nieraz, że z jakimkolwiek wynikiem ja bym stamtąd nie wyjechała, z tego ostatniego Pucharu Świata w Turynie, to byłby historyczny wynik, więc to, że to jest akurat pierwsze miejsce, a nie drugie, a nie trzecie, to nie zmienia faktu, że ja dokonałam czegoś wyjątkowego w tym sezonie, więc to, że mogłam przepieczętować to Pucharem Świata, to jest jeszcze większy sukces, ale jaki by to nie był, to byłby i tak historyczny. Tak, i ten twój short track rzeczywiście staje się coraz bardziej popularny. Tak sobie myślałem, wiesz, do jakiej dyscypliny bym porównał to, co ty robisz na lodzie? Ja często porównuję to do żużlu albo do kolarstwa torowego. Żużel, dokładnie. Zobacz, start, jak jest istotny. Później to przeciążenie na wirażu, przepychanie się. Tam to wszystko się dzieje przy szybkości koło 80 do 100. U ciebie to jest prawie 40 na godzinę. Który z tych momentów w czasie zawodów na 500 metrów jest decydujący? Chyba start, chociaż parę razy udowodniłam w Turynie i w Dreźnie, że mimo tego, że mogę stać na najbardziej skrajnym torze, to potrafię wyjść z niego na bardzo dobrej pozycji. Start, ale tak naprawdę potem jeszcze to, mimo tego, że to jest sprint i to jest, niektórym się wydaje, tylko 4 okrążenia, 4,5, to dla mnie to są aż 4 okrążenia i w ciągu 4 tych okrążeń ja naprawdę mogę dużo jeszcze zdziałać, co pokazałam w sumie na tych zawodach. Ale rzeczywiście, to można do tego porównać, bo siła odśrodkowa, przeciążenie, ale jedyne, co nas różni, to, że ja jeżdżę na własnych nogach. Pieszczotliwie nazywasz siebie kurczakiem, chociaż charakter, jaki wkładasz w te zawody i sposób, w jaki je rozgrywasz, no prędzej bym powiedział, że jesteś panterą. To przyzwisko jest ze mną już od dobrych paru lat. Więc dlaczego jesteś kurczakiem? Ponieważ moja pierwsza trenerka nazwała mnie kurczakiem, bo wyglądałam jak kurczaczek, bo nosiłam bardzo taką żółtą, puchową kurtkę, która po prostu przypominała kurczaka i jeszcze miałam takie długie, chude nogi, bo gdzieś tam ten okres dojrzewania zaczął u mnie się zaczynać. I od tamtej pory jestem kurczakiem i tak w sumie to zostało i może kurczak to nie odzwierciedla tego, kim jestem prywatnie i tak na lodzie, ale to jest coś, co po prostu ze mną jest i wszyscy mnie tak nazywają. Kurczak już teraz musi się przygotować naprawdę na poważne sportowe wyzwania, bo Mistrzostwa Świata niebawem i ten Pekin to już tak blisko. To prawda, ten sezon minął niesamowicie szybko. Wszyscy mówią, że oj, daj spokój, masz jeszcze 4 lata, jeszcze przed tym sezonem, ale ten sezon minął tak szybko, że ja wiem, że te 3 lata miną jeszcze szybciej. Trening i dzień sportowca zaczyna się od treningu, kończy się na treningu i tak wyglądają wszystkie nasze dni, więc ta taka rutyna i ciągłość sprawia, że te dni po prostu nam przelatują przez palce jak woda. Czy jak twój chłopak chce się ogolić, to możesz mu pożyczyć swoje łyżwy? Są na tyle ostre, że wydaje mi się, że mógłby. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz ci dziękujemy za ten wspaniały prezent, jaki nam dałaś. To jest 5. Puchar Świata. jeśli chodzi o polskie sporty zimowe, bo dwaj skoczkowie, Mały Histok, Brudka, Justyna Kowalczyk i teraz Natalia. Tak. Piąteczka. Uśmiecham się. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Skromna, prawda? Skromna, fajna dziewczyna. Bardzo fajna. Ja pamiętam, jak było ślubowanie naszych sportowców przed wylotem na zimowe Igrzyska Olimpijskie do Pjongczangu i jedynie właśnie Natalia Maliszewska mówiła: jadę po medal, jadę się pokazać. Nie, że po naukę, żeby też liznąć z wielkiego świata. Ona pewna siebie i taki charakter sportowca, jaki ja właśnie bardzo lubię. Widziałem w jej oczach naprawdę, że ta dziewczyna wie, co chce osiągnąć, a tacy sportowcy odnoszą sukcesy. Bardzo wszystkiego dobrego, Natalio. Teraz podjęty temat przez nas związany z urodzinami Jordana. Dobry wieczór, ja w sprawie Michaela Jordana, przed którą usłyszałem na antenie, że dzisiaj ma urodziny, a zdaje się, że dzisiaj ma też urodziny Marcin Gortat, więc nie wiem, czy o tym panowie wspominali, ale myślę, że warto. No oczywiście, skoro powiedziałeś, że Jordan kończy 56 lat, to ile kończy Marcin Gortat? 35. No proszę, to tak, mamy 84 rocznik. Dwóch znakomitych koszykarzy, to dla nich teraz prezent, pozwolą państwo. Na ostatniej płycie Sydneya Polaka jest takie nagranie Stań twarzą w twarz. Posłuchajcie państwo, ten tekst naprawdę jak ulał pasuje do takiej dobrej sportowej kariery. I zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat, tak kolorowy jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski, zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane, idziesz jak po swoje. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. 100 lat dla Michaela Jordana i Marcina Gortata. A teraz powieje chłodem, ale nie dlatego, bo będzie niemrawo, tylko dlatego, bo powiemy o Mistrzostwach Świata w narciarstwie alpejskim, bo impreza w Are przeszła już do historii. W studiu Henryk Sytner. Witamy cię. Dobry wieczór, Henryku. Dzisiaj wygrał Marcel Hirschner i teraz się zastanawiam, czy to dobra wiadomość, czy zła. Dobra, bo mamy wielkiego bohatera. Zła, bo to się już troszeczkę staje nudne. Staje się nudne. Ja może Hirscherze za chwilę powiem, bo chciałbym powiedzieć, jak wyglądał ten drugi tydzień Mistrzostw Świata w Are. Mówiliśmy tydzień temu o pierwszym tygodniu, dzisiaj o drugim tygodniu. Rozpoczął się ten tydzień od rywalizacji mężczyzn. Panowie walczyli w kombinacji, na którą, jak wiadomo, składa się zjazd i slalom. Kto okazał się najwszechstronniejszym narciarzem? Francuz Alexis Peintiraud. Po zjeździe był 24, ale w slalomie drugi. Ciekawe były zawody drużynowe. Każdy zespół składał się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Startowano parami w slalomie równoległym. W finale Szwajcaria pokonała Austrię. No duże były emocje, bo pojedynki kończyły się remisem 2-2 i decydowała suma czasów. Z brązu cieszyli się już Niemcy, ale za wcześnie. Daniel Strasser został zdyskwalifikowany za złe pokonanie bramki i brąz dla Włochów. W czwartek obserwowałem gigant kobiet, no i wielka radość naszych południowych sąsiadów. Petra Flechowa zdobyła pierwszy w historii złoty medal dla Słowacji. To jej drugi medal w Are, srebro było już w kombinacji. Druga w gigancie Wiktoria Rebensbruck, a trzecia faworytka Michaela Schifrin. Maryna Gąsienica, 32. Dla mnie jeszcze była jedna niespodzianka, mianowicie sprawiła ją 17-letnia nowozelandka Alice Robinson, która wygrała drugi przejazd i awansowała z 30 miejsca na 17. No warto to na pewno odnotować. W Nowej Zelandii jeżdżą dobrze nadal. Tak. Gigant mężczyzn to przede wszystkim pojedynek Marcela Hirschera z Henrikiem Christoffersenem. Norweg wreszcie wygrał z Austriakiem. O wyniku zadecydował drugi przejazd. Christoffersen pojechał świetnie na granicy ryzyka i awansował z trzeciej na pierwszą pozycję. To jego pierwszy medal w Mistrzostwach Świata. Dodajmy, że różnica między Christoffersenem a Hirschnerem to ile? 20 setnych sekund? Coś takiego. Bo to 20 sekund. Tak. Mrugnięcie okiem. Dotąd największym osiągnięciem Norwega było srebro na olimpiadzie w Pyeongchang. Slalom kobiet był kolejnym popisem Michaeli Schifrin, która po raz czwarty została mistrzynią świata. Po pierwszym przejeździe była trzecia, ale w drugim nadrobiła straty i jako jedyna przejechała trasę poniżej minuty. Wcześniej w Are wygrała super gigant. W Mistrzostwach Świata zdobyła 7 medali. Cieszyli się Szwedzi, to właśnie ja z przyjemnością oglądam zawsze radość gospodarzy, ponieważ Szwecja zdobyła pierwszy medal, Sven Larsson, srebrny dla gospodarzy mistrzostw. I dzisiaj finał, slalom mężczyzn. Długo prowadził Szwajcar Ramon Zenhäuser, ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Nastąpił frontalny atak Austriaków, efekt 3 pierwsze miejsca. Pierwszy wielki faworyt Marcel Hirscher, drugi Michael Matt i trzeci Marco Schwarz. Wreszcie złoty medal dla reprezentantów Austrii. Czekali na niego z utęsknieniem. Co, ale teraz nie uciekniesz od pytania Janka. Czy w końcu ten Hirscher to dla ciebie jest potwierdzenie klasy i lubisz go oglądać i niech wygrywa dalej? Czy tak jak mówi Janek, chyba troszkę jakaś zmiana by się przydała? No przydałaby się jakaś zmiana, ale ja tego Hirschera podziwiam. Mając taką presję, że tak powiem, na sobie, jeżeli tak można powiedzieć, wygrywać i się tym niczym nie przejmować, to jest coś. Zwłaszcza jak ktoś po pierwszym przejeździe prowadzi i Austriacy nie mają jeszcze żadnego medalu. Musisz. Jak komuś się mówi musisz, to nie zawsze to wychodzi. Jak cyborg. Mistrzostwa w Szwecji przeszły już do historii. To takie mam pytanie podsumowujące. Jakie zapamiętamy? Czy Austriacy, którzy do samego końca walczyli o złoty medal, co się wydaje nieprawdopodobne, bo Austriacy zawsze przywożą z tego typu imprez worek medali, czy zakończenie kariery Lindsay Won, czy kolejny złoty medal właśnie Hirschnera i Michaeli Schifrin, czy może Szwedzi, o których wspomniałeś, co będzie takim wydarzeniem? Bohaterem, o którym się wspomina, tak? No ja myślę, że Lindsay Won, dla mnie również Axel Swindal, no oni zakończyli karierę i należy im się należą im się wspominki, dlatego że byli znakomitymi narciarzami. Tak, no, jak się czyjaś taka kariera kończy. Michała Szyfrin, no, Petra Flchowa, no trzeba o tym pamiętać. Jeszcze Słowaczka, jest ta Petra Flchowa, no właśnie. Właśnie, mistrzynią świata. Patrzmy na sąsiadów i uczmy będzie się. Będzie co wspominać. Będzie co wspominać. Henryk, bardzo ci dziękujemy. 2 tygodnie zmagań Alpejczyków za tobą. Możesz dzisiaj spokojnie pójść na dyskotekę i zatańczyć razem z Chuckiem Berry. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Particular place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. To Chuck Berry, który tańczy razem z Henrykiem Sytnerem. A my teraz zapraszamy Państwa do Kotelnicy Białczańskiej. Za nami Garmin Winter Sport Festival 2019. Przez 2 dni w ośrodku narciarskim na Kotelnicy rywalizowali narciarze, snowboardziści i, uwaga, rowerzyści. W sumie z 13 państw. W konkurencji Big Air triumfował Hannes Rüdiger. W rywalizacji snowboardzistów Tino Stojak. A tytuł mistrza Polski we freeskiingu obronił Szczepan Karpiel-Bułecka. Andrzej Lesiewski, organizator Garmin Winter Sports Festival. Bigger, jedna ogromna skocznia, około 25 metrów lotu, 8 metrów nad śniegiem, 70 km na godzinę na najeździe, a w locie, w powietrzu, skomplikowane ewolucje, podwójne salta, obroty. Dzisiaj widzieliśmy triki do 1440, czyli do 4 obrotów i do tego jeszcze 2 przez głowę na nartach, na snowboardach, na rowerach. Wszystkie te 3 dyscypliny rewelacyjnie się zaprezentowały. Na starcie stanęli zawodnicy z 12 krajów, bardzo międzynarodowo, jak na pierwszy Puchar Europy. Oczywiście wszyscy do tej Polski jechali z takim lekką niepewnością, co tu się może dziać. I z tego, co rozmawialiśmy z sędziami, z zawodnikami, z trenerami, są zachwyceni imprezą i zapowiadają powrót za rok. I'm Tino Stojak, I'm from Croatia. Nazywam się Tino Stojak, jestem z Chorwacji i jestem zwycięzcą Pucharu Europy w Białce. Zawody były świetne, mogliśmy rozwinąć duże prędkości, co było dla nas ważne. Wszystkie zaplanowane triki poszły zgodnie z planem i to dało mi wygraną. Jestem ciągle liderem klasyfikacji generalnej Pucharu i chcę, żeby tak zostało już do końca. Mówiąc szczerze, to najlepiej zorganizowany Puchar Europy, w jakim uczestniczyłem. Z wieloma sponsorami i pozytywnymi wibracjami. Było niesamowicie. Cześć, tutaj Dawid Godziek, zawodnik rowerowego freestylu. Zawody dzisiaj wyszły mega fajnie. Pogoda nam dopisała, słońce świeciło. Poziom zawodów był mega duży, bo zawodnicy z Europy się zjawili i pokazali fajne triki. Ja się bawiłem świetnie, zrobiłem wszystko, co chciałem. Czekamy na wyniki i mam nadzieję, że będzie super. Mój najlepszy trik to był frontflip 720 no-hander, czyli salto w przód w połączeniu z 2 obrotami w bok i jeszcze trzeba puścić ręce z kierownicy. No wtedy stopy masz przyklejone na pedałach, tak jak zawsze, a udami sobie trzymasz ramę, żeby rower nie uciekł. Przyczepność na lądowaniu nie powala, ale wydaje mi się, że przez to jest trochę bezpieczniej, bo jak się wywrócisz, to po prostu zjeżdżasz na dół po śniegu, jest ślisko, coś się nie dzieje. Szczepan Karpiel-Bułecka, finalnie 4. miejsce w Pucharze Europy. 8 na 10. takiej skali może. Szkoda, że trzeba było powtórzyć trik numer 2. Wiadomo, mieliśmy 3 skoki, więc nie mogłem się skusić na to, co miałem gdzieś tam w głowie zaplanowane, ale i tak jestem z siebie bardzo zadowolony. Ogólne opinie, bo tak jeździliśmy, chodziliśmy między zawodnikami, pytaliśmy, jak im się podoba, no bez dwóch zdań stwierdzili, że była to najlepiej przygotowana skocznia typu Bigger ze wszystkich Pucharów Europy, w których mieli okazję w tym roku startować. I jak my to mówimy, pełna lampa, temperatura na plusie, nie za miękko, nie za twardo, bardzo dobra prędkość na skocznie, nie widziałem, żeby jakaś duża ilość zawodników gdzieś uderzała o bóle, czyli nie dolatywała do tego spadu, więc uważam, że lepszej pogody nie mogliśmy sobie wymarzyć. Wydaje mi się, że to była najlepsza pogoda, najlepsza temperatura ze wszystkich Winter Sports Festiwalów dotychczas. Patrzę na stronę narciarską, to uważam, że poziom był bardzo wysoki, no wiadomo, przede wszystkim zawyżali go Finowie, Austriacy, tak samo ten jeden zawodnik z Barbadosu, gdzie się to wydaje śmieszne, ale umówmy się, no jest gościem, który się wychował w Szwecji, więc na nartach jeździ świetnie. Także chłopcy no dali nam popis. Bardzo nas cieszy, że polskie kurorty narciarskie zaczynają tego typu imprezy organizować. Tydzień temu w Szczyrku Snowfest, tak, pod patronatem Radiowej Trójki okazał się być strzałem w dziesiątkę. Połączenie muzyki, sportu, festiwal muzyczny zimą. Jest tak, to coś fantastycznego. Teraz to, co działo się na Kotelnicy Białczańskiej. No opinie, jak państwo przed chwilą słyszeli, entuzjastyczne, że świetna pogoda, znakomita organizacja, dobry poziom sportowy. Nic tylko się cieszyć. My zapraszamy państwa do Szklarskiej Poręby w przyszłym tygodniu. To nie będzie taka sportowa impreza z fajerwerkami, ale będzie można spotkać sporo dziennikarzy Trójki. Będą bardzo interesujące rozmowy w namiocie, ale także myślę, będzie można nas spotkać na stoku. Ja się już cieszę, że będę mógł w sobotę poszusować z Kubą Strzyczkowskim. O proszę. Kubuś obiecał, że szykuje formę i że będzie absolutnie brylował. Mam nadzieję, że jak na tą lolkę wjedziemy, to po prostu wszystkie panie za nie mówią. Tak będzie. Ja wiem, ja to widzę oczami wyobraźni. Tak będzie. Trzecia strona medalu. A teraz w naszym trójkowym studiu gość Piotr Wesołowicz, Gazeta Wyborcza. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jeszcze tego dnia troszkę jest. Z racji tego, że jest Piotr, to będziemy rozmawiać o koszykówce, bo obecne rozgrywki Pucharu Polski są bardzo emocjonujące. Powiedz, jak ty przewidujesz finał, bo on tuż, tuż. Arka, faworyt chyba tego finału. Same niespodzianki w ćwierćfinale, wszystkie drużyny rozstawione w tej układance, w tym brakecie, jak mówimy w koszykarskim slangu, odpadły. Już pierwszy mecz pożegnały się z turniejem, także na samym starcie same niespodzianki. Arka Gdynia, drużyna, która jest jednym z pretendentów do tytułu mistrza Polski, więc myślę, że powinna sobie zdecydowanie poradzić. Świetny mecz półfinałowy, świetny mecz ćwierćfinałowy z Anwilem Włocławek, mistrzem Polski. Anwil troszeczkę taki wydawał się zmęczony. Arka od początku fantastycznie sobie radziła. Świetni strzelcy James Florence, oczywiście także Jakub Garbacz, Polacy w głównych rolach. Dariusz Wyka również pod koszem. Reprezentant Polski, o kadrze zaraz będziemy rozmawiać, więc świetnie się tę drużynę oglądało. Można by powiedzieć, Piotrze, że Arka celuje w dublet. Mistrzostwo Polski i Puchar Polski. Byłby znakomicie. Młody szkoleniowiec Przemysław Frasunkiewicz fantastycznie zacząłby w ten sposób karierę trenerską. No, Gdynia miałaby wobec tego radość. Lada moment połączymy się z Filipem Jastrzębskim, który ogląda na żywo finał, ale teraz no, uprzedziłeś trochę fakty. Porozmawiajmy o reprezentacji, bo w przyszłym tygodniu niewykluczone, że dojdzie do historycznego momentu. Polska po 52 latach awansuje na Mistrzostwa Świata. Pamiętasz, Michał, jak Polacy wtedy grali na mundialu koszykarskim? O, kiedy to było. Naprawdę przyszedł chyba dobry czas dla polskiej koszykówki w tej chwili. Z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć, bo wystarczy, żebyśmy wygrali jeden z dwóch meczy. Zgadza się. A gramy z Chorwatami i z Holendrami. Zgadza się. Nawet wczoraj szykowałem się trochę do audycji i tak wkuwałem takie zdanie. Słuchajcie, Polska awansowała na Mistrzostwa Świata. Musiałem sam się przyłapać na tym, że nie, jeszcze nie awansowaliśmy, ale rzeczywiście szansa jest ogromna. Wystarczy jedno zwycięstwo albo z silnymi Chorwatami na wyjeździe, albo z Holendrami u siebie. Nastawiamy się oczywiście na ten mecz z Holendrami w Ergo Arenie. Polski Związek Koszykówki szykuje wielką imprezę, wcześniej koncerty. No liczymy, że tego dnia naprawdę będziemy świętować. Rzeczywiście, po 52 latach, tak jak mówisz, ostatni raz w 67 roku, świętej pamięci trener Witold Zagórski, wówczas fantastyczna drużyna na mundialu. Od tego czasu nie udało się awansować. Oczywiście Trochę nam przeszkadzały kwalifikacje, bo awansować na mundial nie jest tak łatwo jak w piłce nożnej, gdzie są bezpośrednie eliminacje. Tutaj jest trochę inaczej. Na mundial awansują najlepsze drużyny z Mistrzostw Europy. Nam nigdy nie udało się być w najlepszej szóstce, która awansowała bezpośrednio na mistrzostwa. Także nie możemy do końca obwiniać koszykarzy, że nie udało im się tych eliminacji wygrać. Teraz to się zmieniło. Od 2014 roku FIBA ten sposób eliminacji kwalifikacji do mundialu zmieniła. To jest osobny turniej. W trakcie sezonu są takie okienka, tak jak w piłce nożnej, na mecze reprezentacji. Trochę mamy ułatwienie, bo... Ale też nie było łatwo, tak ci wejdę w słowo, bo musieliśmy mierzyć się z Litwinami na przykład. No i oba mecze przegraliśmy. To była ta pierwsza faza eliminacji, z której wyszliśmy z bilansem 3-3. Przegraliśmy rzeczywiście z bardzo mocnymi Litwinami, gdzie sami wiecie, na 10 chłopców na Litwie 11 gra w koszykówkę. Natomiast ta druga faza eliminacji zaczęła się dla nas źle, bo przegraliśmy pierwszy mecz z Włochami 19 punktami. Tam już wydawało się, że te szanse są iluzoryczne na awans do głównego turnieju w Chinach. Natomiast wielkie odrodzenie w meczu z Chorwatami. To było coś niesamowitego, bo wygraliśmy mecz na styk, również w Ergo Arenie. Tam zadecydowały dwie, trzy akcje w końcówce. Dzięki temu jesteśmy dzisiaj w grze i jesteśmy o włos od awansu. Powiedz Piotrze, skąd się wzięła ta nowa jakość w polskiej reprezentacji? To jest bardzo dobre pytanie, bo jeszcze niedawno, jeszcze rok temu wydawało się, że ta drużyna jest w rozsypce po Eurobaskecie. Nieudanym. Wydaje mi się, że tam był taki mecz z Finlandią, który przegraliśmy po dogrywce. Oj, tam dużo było takich meczów. Tak, wiesz, ale to był taki mecz, gdzie przegraliśmy dosłownie jednym, dwoma rzutami. Tam nas załatwił, można powiedzieć w cudzysłowie, Markkanen, koszykarz Chicago Bulls. Wielka postać. Niemniej coś w polskich kibicach i w obserwatorach pękło, również we mnie. Taka wiara w tę drużynę, że coś jeszcze możemy zrobić, również z selekcjonerem Mike'em Taylorem, który zwykle słynął z tego entuzjazmu. Jego ukochane słowo I'm excited, jestem podekscytowany. Nawet jego entuzjazm gdzieś tam opadł. Wydawało się, że być może pożegna się już z pracą selekcjonera. Takie to nie były tylko plotki w środowisku. Rzeczywiście był o krok od zwolnienia. Ludzie w Polskim Związku Koszykówki zastanawiali się, kto może go zastąpić. On to przetrwał. To jest niesamowite. On to przetrwał, zbudował bardzo ciekawą drużynę, z której kilka osób zrezygnowało, ale on powiedział, ja chcę iść na wojnę z tymi, którzy chcą ze mną walczyć, którzy przyjeżdżają na zgrupowanie i cieszą się z tego, że są częścią tej drużyny. Nikogo tutaj na siłę nie ściągam. I gdzieś ten entuzjazm w takich zawodnikach jak Adam Waczyński, jak Mateusz Ponitka z powrotem wzrósł. Być może zbudowało ich też to zwycięstwo z Chorwatami. Przełomowy moment. Więc wydaje mi się, że taki sukces w momencie, gdzie już trener żegna się powoli z pracą, zupełny odwrót o 180 stopni. Teraz patrzę na skład reprezentacji Polski na te dwa mecze z Holandią i Chorwacją. No są doświadczeni zawodnicy jak Łukasz Koszarek, jak Aaron Cel, jak Maciej Lampe, no ale jest też kilka żółtodziobów, to mało powiedziane. No tak młodych zawodników. Nie sądzisz, że Mike Taylor trochę ryzykuje jednak? Nie sądzę, bo aż chyba dwóch zaledwie nowych graczy, to jest Matiej Wojciechowski i Dariusz Wyka, to są nowe postacie w kadrze, ale nawet w trakcie Pucharu Polski, który razem tutaj obserwujemy, świetnie sobie obaj radzą. Wyka pod koszem, pod obręczami w barwach Arki Gdynia. Matiej Wojciechowski, gracz, który poprowadził właśnie MKS Dąbrowę w ćwierćfinale, w zwycięskim meczu po dogrywce. Więc nie wydaje mi się, bo to są te postacie, które będą wiodące przez następne lata, tak jak mówisz. AJ Slaughter, który to jest kolejna fantastyczna postać i odrodzenie w tej kadrze. Człowiek, którego wytłumaczmy, to jest... No to była kontrowersyjna była postać, bo do końca nie było wiadomo, czy on przyjedzie na zgrupowanie, czy nie przyjedzie, taka była dwukrotnie historia. Dwukrotnie odmawiał, bo ten kontrakt, który podpisaliśmy z nim w zamian za paszport Unii Europejskiej, skończył się już. Wydawało się, że AJ Slaughter już nie będzie chciał dla nas grać, że ten rozwód jest bardzo w brzydkich warunkach rozgrywany, a jednak nie. A jednak on wrócił do reprezentacji i jest wiodącą postacią. To na koniec, Piotrze, no musimy takie pytanie zadać, bo zakładamy, my jesteśmy tu optymistami, że te zwycięstwo z Holendrami w kraju no da nam awans na mundial. W jakiej roli my tam pojedziemy? Czy tylko po naukę?